Jan, ale grubo, przeceny XXL w Media Expert. No, jeszcze im więcej, tym taniej. I na przykład taką srebrną lodówkę do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No to grubo. No. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Drugi produkt 25% taniej albo piąty za złotówkę. Srebrna lodówka Whirlpool No Frost teraz za jedyne 1599 zł. W promocji nawet za złotówkę. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 12 tysięcy zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby. O takich danych poinformował resort zdrowia. 20 dyplomatów ambasady Czech w Moskwie Rosja uznała za osoby niepożądane i nakazała im opuszczenie kraju do końca poniedziałku. Jutro przypada 78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Minionej doby w Polsce potwierdzono 12 153 nowe przypadki koronawirusa. Zmarło 207 zakażonych osób, z których 155 miało też inne schorzenia. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwraca uwagę, że liczba nowych zakażeń jest o 9,5 tysiąca mniejsza niż tydzień temu. To jest o prawie 44% mniej niż tydzień temu. Oczywiście na to wszystko trzeba patrzeć jednak z bardzo wielką ostrożnością, ponieważ w dalszym ciągu w polskich szpitalach przebywa ponad 31 tysięcy pacjentów. Jest to bardzo duża liczba. Ja przypomnę, że w szczycie drugiej fali maksymalnie w polskich szpitalach przebywało ponad 23 tysiące osób zakażonych koronawirusem. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 65 tysięcy testów na obecność COVID-19. Łączna liczba zakażonych w Polsce to prawie 2 miliony 700 tysięcy osób. Liczba ofiar śmiertelnych wirusa przekroczyła 62 tysiące. Rosja uznała 20 dyplomatów ambasady Czech w Moskwie za osoby niepożądane i nakazała im opuszczenie kraju do końca poniedziałku, podało rosyjskie MSZ. Resort wyraził protest z powodu decyzji Czech o wydaleniu dyplomatów Rosji. O uznaniu przedstawicieli Czech za osoby niepożądane został poinformowany w MSZ-cie wezwany tam czeski ambasador w Moskwie. Dzień wcześniej Czesi poinformowali o wydaleniu z kraju 18 dyplomatów rosyjskich, zidentyfikowanych jako oficerowie służb specjalnych Rosji. To efekt śledztwa, z którego wynika, że rosyjscy agenci mogli być zamieszani w wysadzenie magazynu amunicji w 2014 roku. Stan zdrowia Aleksieja Nawalnego jest bardzo zły, alarmują współpracownicy lidera rosyjskiej opozycji. Iwan Żdanow i Leonid Wołkow oskarżyli funkcjonariuszy kolonii karnej, w której przetrzymywany jest rosyjski polityk, o publiczne uśmiercanie go. Rzeczniczka Aleksieja Nawalnego, Kira Jarmysz, napisała w internecie, że opozycjonista może umrzeć w ciągu kilku dni. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Adwokaci i lekarze współpracujący z Aleksiejem Nawalnym orzekli, że ma on kłopoty z kręgosłupem, sercem i nerkami. Polityk od 31 marca prowadzi protest głodowy i stracił ponad 15 kg. Ludzie najczęściej unikają słowa umierać, ale rzeczywiście Aleksiej teraz umiera. Przy obecnym stanie zdrowia to kwestia kilku dni, napisała w internecie rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz. Natomiast dwaj współpracownicy lidera opozycji, Leonid Wołkow i Iwan Żdanow, zapowiedzieli na środę 21 kwietnia ogólnokrajową demonstrację w obronie Aleksieja Nawalnego. Jednocześnie podkreślili, że tylko wspólne działania Rosjan i społeczności międzynarodowej mogą zmusić władze Rosji do udzielenia pomocy umierającemu w łagrze opozycjoniście. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Walczyli o godność narodu, ale także o wolną Polskę. Jutro przypada 78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Prezes Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzek, zwraca uwagę, że było to wspólne polsko-żydowskie doświadczenie. Dlatego zachęca i mieszkańców Warszawy i całej Polski do wyrażenia solidarności z ofiarami powstania. W ten sposób manifestujemy to, że pamiętamy o naszej historii, bo powstanie w getcie to jest również karta historii Rzeczpospolitej. Tak jak pamiętamy o rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, tak i pamiętać musimy o powstaniu w getcie. To jest jeden z tragicznych oczywiście, ale rozdziałów historii Rzeczpospolitej, która przez wieki była domem dla wielu narodów, kultur i religii. Powstanie rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 roku. W jego trakcie i po zakończeniu Niemcy zrównali getto z ziemią, paląc i burząc wszystkie budynki. Nieliczni powstańcy zdołali wydostać się kanałami z płonącego getta. Jednym z nich był dowódca żydowskiej organizacji bojowej Marek Edelman, który zmarł w roku 2009. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem od 4 do 6 stopni, tylko na Pogórzu od minus 1 do plus 2. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami deszcz, w górach śnieg. Na północy i w centrum możliwe burze, w górach w czasie burz silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych przecenach XXL w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 6 minut po 22. Once you have walked the road, everything becomes clear. Czeka przed nami jeszcze wycieczka na tę wyspę, na której słońce nigdy w lecie nie zachodzi. Naprawdę tak jest. Ono zachodzi, a później wschodzi od razu. I tak tu zachodzi, a tam wschodzi. I w sumie jest cały czas jasno. W nocy szczególnie. Zanim przeniesiemy się na tę wyspę, państwo już oczywiście wiedzą, że chodzi o Islandię, to przeniesiemy się do zagłuszającego myśli, absolutnie nieśpiącego nigdy 24/7 Nowego Jorku. Buildings or bodies make the choice. Ryan Lott, Rafik Bahatia i Ian Chang. Tych trzech jakże wrażliwych panów tworzy dobrze państwu już przecież znany, szczególnie po ciemnej stronie mocy, Sonlux. I tak, proszę się nie bać tego słowa, bo wrażliwcem trzeba być, by tworzyć taką magię dźwięku jak właśnie oni. Pomimo tego, że muzyka powstaje w Nowym Jorku, co ciekawe, to naprawdę, i chyba państwo się ze mną zgodzą, brzmi nieprawdopodobnie islandzko. I żeby porównać jedno i drugie, to trzecią godzinę właśnie spędzimy na Islandii. Państwo sami ocenią. Mamy trzeci album Tomorrow z tego cyklu, czyli Tomorrow 1 w zeszłym roku, 2 i teraz w końcu mamy 3. W międzyczasie jeszcze wyszło Tomorrow's, kompilacja wszystkich trzech. Bardzo gigantyczny projekt, który Sonlux rozpoczął w zeszłym roku. Miał swoje zamknięcie 2 dni temu, dokładnie 16 kwietnia. Była premiera trzeciego albumu Tomorrow's, część 3. A na nim... Do I detect the changes I create? Oh, create the distance I detect. All I wanted to correct it. I tried to finish what I never made. I've been feeling so long. Not sure I trust me. We're on. Pray to wake up someone else. So I wake up as someone else. I've been afraid to let you go. I've been afraid to let you go. I'm bruising my knees, whispering please. Different kind of love. Cause it hurts to be loved like this. Hurts you when I love like this. Upend. A wcześniej Different Kind of Love. I tak muszę się Państwu przyznać, no teraz do dwóch rzeczy w sumie. Pierwsza taka, że zamieniłam kolejność tych utworów, bo Upendem właśnie zaczyna się ten nowy trzeci ich album, Tomorrow's część trzecia, a Different Kind of Love wchodzi za moment, co zresztą było słychać, ale jak to przy Sonluxie bywa, nie ma znaczenia, czy zagrane w tej kolejności, czy w odwrotnej, idealnie się przepięknie zmiksowały. A druga rzecz, do której się Państwu przyznać muszę, to no niestety trochę skusiłam, bo zazwyczaj, kiedy całą godzinę poświęcam artyście, to do niego piszę. Nie zawsze każdy odpisuje, ale tu w wypadku Sonluxa jesteśmy w kontakcie i trochę żałuję, że nie napisałam do nich, że cała godzina w ciemnej będzie im poświęcona, bo pewnie, tak jak i poprzednio, wysłaliby dla Państwa przede wszystkim pozdrowienia, bo tak właśnie było poprzednim razem, ale pomyślałam, że te pozdrowienia poprzednie mogę tak może przedłużyć na dzisiaj, więc proszę się poczuć pozdrowionym od tej trójki z Nowego Jorku, czyli od Sunluxa. Dzisiaj całą tę godzinę, jak już mówiłam, drugą godzinę poświęcimy ich muzyce, bo z wielką przyjemnością sięgam do tych trzech albumów, a na nich w sumie 30 zebranych utworów.

Molecules. Właśnie się zastanawiam, czy deszcz zza okna wejdzie na mikrofon, a jednak wszedł, bo chciałam Państwu powiedzieć, że nie wiem, gdzie Państwo w tej chwili słuchają trójki, ale w Warszawie właśnie zaczęła się, no można by powiedzieć druga, bo pierwsza była chyba dwa dni temu, druga wiosenna burza i w tym momencie za oknem to nie jest deszcz, to jest taki leciusieńki prysznic, który jest w tej chwili za oknem. On jeszcze pewnie będzie zimny, bo ta wiosna jakaś uparta w tym roku. A chyba za moment jednak zamknę okno, ale jeżeli Państwo nie mają tego deszczu za oknem, tego pięknego wiosennego prysznica za oknem, to proszę uprzejmie, teraz tutaj w radio brzmi pięknie i zapraszam do otwarcia okna, świeże powietrze i ta muzyka Sonluxa chyba idealnie się będzie komponować. Pięknie. No muszę Państwu powiedzieć, że my tu z Kasią robimy pewną sztukę prawie z mikrofonem za oknem w tej chwili, żeby Państwo usłyszeli, jak ten deszcz naprawdę pięknie nam gra. Sonlux i Glimmer. Idealnie pod muzykę Sonluxa. Piękniej być nie mogło. Drugi wiosenny deszcz w Warszawie, nie wiem jak u Państwa, a od strony Wisły przed momentem byłam sprawdzić, bo tutaj studia, okna studia są na drugą stronę, czyli na park, a od strony Wisły koncert na niebie jeszcze do tego, bo i pioruny i grzmoty z tej strony i jeszcze ciemno. Zobaczymy, jak ta burza będzie przez Warszawę przechodzić. Zapomniałam Państwu podać chyba adres mailowy od samego początku, odkąd od 21 z minutami tu jestem. csm@polskieradio.pl. Gdzie Państwo słuchają Trójki w tej chwili? I'm not asking for release. I'm not asking to forget. Never regret what you've given me. What is permanent remains, despite the plans we made. I'm afraid to let you go. It's a foolish disguise. You're hiding inside, but there's no shelter underneath your skin. Show me who you are. Undercover. Na całe szczęście okno już jest zamknięte, bo przed momentem, no, to był nieprawdopodobny piorun. Obie z Kasią zaniemiałyśmy. Sonlux w Trójce po ciemnej stronie mocy w 703 wydaniu, a tu za oknem pionowy był, prawda? Pionowy, nie był, poziomy, nie był pionowy, był poziomy piorun przed momentem, a co ciekawe, bezdźwięczny. Takie lubimy chyba najbardziej. To znaczy, że ta burza jednak jeszcze bardzo daleko jest. Nie tak, że całkiem za oknem, chociaż jest za oknem. Bardzo dziękuję Państwu za wszystkie maile, które schodzą w tej chwili po podaniu adresu mailowego, o którym zapomniałam. W Sanoku, w Bieszczadach, w Grodzie Tomka Beksińskiego ciepło i bez deszczu. Bez deszczu gorące pozdrowienia od pana Piotra. Mario podpisany w miejscowości Cienin Zaborny. Nazwa wywodzi się od cienia zaborem, aczkolwiek boru już brak. Bodies. Takie maleństwa, takie drobinki też na tych trzech albumach się znalazły. Trzy albumy Tomorrow, 1, 2 i 3 i do tego jeszcze masa singli. I między innymi na singlu ukazał się utwór Only Chasing You razem z Williamem Bellem. When you took me for the hours, you took me from the days. When you took me from the days, you took me from the years. Have I wasted all my nothing I can do. I'm getting nowhere close to you. You're just a mirage. You only love me from afar. Gościnnie William Bell, a tu Sean Lux, czyli Ryan Lott, Rafik Bhatia i Yang Chang, panowie z Nowego Jorku. Proszę się wsłuchać w te trzy albumy, jak mówiłam, 30 utworów tam zebranych i do tego jeszcze single i wersje singlowe. Sporo pracy, jak na rok pracy. 6 minut do 23, po 23 przenosimy się na Islandię.